Welkom iedereen bij IT-Bende 280 van 10 oktober 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. Daar punt hackt misschien straks nog even in onze box. Ik zag voor mijn nieuwe auto de Tesla AWD Model D dat hij zelf van baan wisselt. Ja, maar dat is dus wat in Amerika nu ook door Cadillac aangeboden in de topmodellen. Zelfs speciale rijbewijzen voor gaan krijgen. Maar het gaat gewoon heel hard. Ik bedoel, dit was wat we hoorden van Google, dat ze daar testmodellen hadden. Maar dat gaat dus nu gewoon op de weg rijden. En ja, die Tesla is... En dan doe ik mijn richting en wijzer uit en dan wisselt hij van baan. Nee, hij doet het zelf. Nee, maar toch wel ook als ik van baan wil wisselen. Ja, ik weet niet hoe je dat moet doen. Dan moet je gewoon zeggen baan wisselen of... Ja, goed. Maar er wordt gezegd, en dat is het hele verhaal, dat zo'n machine, zo'n robot, zo'n automaat, minder fouten maakt dan de mensen en dat je dus minder ongelukken gaat krijgen. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten, maar het is wel opvallend. Ja, de doodhoeken zo hebben we camera's op staan. Dus je ziet inderdaad, je rijdt niet per ongeluk tegen een wagen aan. En je ziet dat dus modellen als Tesla en zo, dat is ook heel, heel handig. Ik hoorde dat... in bepaalde wereldsteden nu alleen maar elektrische auto's mogen. Bijvoorbeeld in Moskou als taxis. En ik was gisteren in Frankfurt. En daar rijden ontzettend veel Tesla-taxis rond. Mm-hmm. Want in de binnenstad mag je dus niet meer met een diesel rijden. Nou, dus rijden met Tesla's. Dat zijn mooie auto's en verder niets mis mee. Maar dus binnenkort rijden die ook automatisch zelf. Mm-hmm. Even over die boegmessen. Ja, ik had natuurlijk mijn dag vrijgehouden. Want ik dacht, nou, de Nobelprijs voor literatuur wordt uitgereikt. Dus ik ben beschikbaar. Maar nee, ze hebben het aan een van de Fransman gegeven en dat was een hele toestand. Die boegmessen, dat was vroeger eigenlijk de allergrootste beurs voor boeken. Het is nog de grootste. Maar wat me opviel is dat die mensen totaal niet met de tijd meegaan. He, dus iedereen loopt nog keurig in het pak met das. Het is een wereld die alleen maar bestaat uit afspraken en allemaal heel arrogant uitgeversvolk. Maar terwijl op dit moment geloof ik 30% van de boeken al self-published is, heb je dus als self-publisher geen recht om op die beurs te komen. Want je bent geen vakbezoeker. Mm-hmm. Dus dan, je kunt er dan wel op, maar dan moet je extra betalen. En alle faciliteiten die er dus zijn, bijvoorbeeld, ze hebben dus een hele afdeling voor agents. Dan denk je, nou, die staat open voor self-publishers. Nee. Alleen op afspraak. En als je niemand kent, dan kom je er dus niet in. Dus ik sta daar met mijn 1000 boeken in de auto, dan sta ik daar voor lul. Maar goed... maar ook de Nederlandse uitgevers die dus bij elkaar zaten. Ik heb een nieuw boekje geschreven over cyberspace. En ik dacht, nou, ga ze allemaal eentje geven. Man, wat een arrogant volk. Nee, dat doen we niet aan. Dat moet je opsturen. Dan moet je dit. En we hebben een acquisition manager. Het nare of het leuke is dat je daar dus een industrie ziet die toch een beetje op zijn eind loopt. Die hele boekenbusiness. Mm-hmm. Ja, want je kan nu zelf ook gewoon bij bol.com publiceren en zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik bedoel, je kan dus nu vrij eenvoudig als... Iedereen kan een boek. Ja, dus dat heet self-publishing. Ja. Maar er was dus op die beurs, behalve dat... Er waren dus een aantal bedrijven die zich daarop richten. Ja, maar self-publishing op je eigen site is natuurlijk altijd al simpel. Maar je kan dus nu gewoon bij Amazon en Bol en overal en nergens dat gewoon goed. Maar je zou dus denken dat Amazon en Bol daar groot staan om dat soort volk aan te trekken. Nee. Ja, er zijn dus wel bedrijven die uitgevers met, laten we zeggen, 100 titels dan via... Ja, die waren tot dezelfde conclusie gekomen als jij misschien, die Amazons en die Bols. Nou, het is, je hebt dat op het moment ook met computerbeurzen, daar loop je rond en dan denk je, dit is een dode industrie, er gebeurt niks meer. En dat is dus in die boekenwereld ook, en dat wordt natuurlijk prachtig met lezingen en allerlei mannen die daar rondlopen en zo'n Nobelprijswinnaar, dus er wordt zo'n hele stand van de uitgever, wordt helemaal met grote dingen in nood opgetuigd van dit is de Nobelprijswinnaar. En de standaard dingen, meneer, hebben jullie gehoord van meneer Piketty, die dus een boek geschreven heeft over het kapitaal in de 21ste eeuw. En dat heeft heel veel te maken met de invloed van cyberspace. Mm-hmm. Hè, van werkloosheid. Mm-hmm. En vooral ook het uiteenlopen van het inkomen van de mensen. Nou, zo'n man wordt daar opgehemeld. Nou, daar word je niet goed van. Nou, ik heb dat boek gelezen. In het Engels. Hij schijnt het in het Frans geschreven te hebben, want het is een Fransman. Maar goed, het is ook in het Engels. En nu dus in het Duits en binnenkort in het Nederlands en zo. Ik vind het slecht geschreven. Het is een econometrist die alleen maar zeurt dat andere mensen zo slechte data boven water hebben getrokken. Nou, hij heeft dan wel heel diepgaand allerlei data bij elkaar geraapt. En een goed voorbeeld is dat hij heeft gekeken naar het rendement van de universiteiten. Want rendement op kapitaal, want daar gaat het een beetje over, is natuurlijk heel moeilijk. En dan zie je dat universiteiten als Stanford met 30 miljard te beleggen vermogen. Ja, we praten over bijna een volk, ja. 30 miljard. Daar besteden ze dus 100 miljoen per jaar aan ondersteuning en research. Ze hebben daar een heleboel mensen voor zitten. Die halen een rendement van 10% over 20 jaar gerekend. Hè? Dus vrij stabiel. Het ene jaar misschien 7, dan 11. Maar gemiddeld 10%. Dat zegt toch wel iets. Hè? Dat bedoel, dat als je slimme mensen hebt, dat je een hoog rendement kunt krijgen. Dat is een van de... Van die Piketty. Aan de andere kant is het zo dat een universiteitje met maar 10 miljoen te beleggen tot een rendement van 4,5 komt. Hè, wat ongeveer de afgelopen 10 jaar gemiddeld was. Dat geeft dus al aan dat informatie toch wel erg belangrijk is als je weet wat je moet doen. En dan blijkt dat die grote universiteiten dus ook wel vrij risicovol investeren, maar vooral in kleine bedrijfjes en gewoon heel slimme en dan veel geld verdienen met IPO's en zo. Dat is gewoon slimme mensen. Maar in ieder geval, nu meneer Piketty is ontzettend populair en iedereen moet hem lezen. En ik vind hem ook vrij onleesbaar. Het is een econometrist, dus geen econoom, die eigenlijk zegt dat als het rendement groter is dan de groei van het nationaal inkomen, dat dan het geld naar de rijke mensen stroomt. Nou, dat is wel een feit in de hele wereld, maar toevallig in Nederland dus niet. In Nederland is dat niet gebeurd. We hebben wel een paar rijke stinkers, maar zeg maar die extreme inkomensverschillen, daar gaat het over heel weinig mensen. En gemiddeld genomen is de inkomensongelijkheid in ons land dus vrij redelijk gebleven, vrij stabiel gebleven. Ook hebben we in ons land vermogensbelasting al heel lang. En dat is ook de oplossing die Piketty dus aangeeft voor de hele wereld. Dus in feite zijn wij een voorbeeldnatie daarin. Dat we goed sparen en dat we niet te veel rendement maken. En dat we een vermogensbelasting hebben. Maar voor de rest, die boeken dus. Ja, alle boeken zijn ook als e-book, dat zie je wel. Maar ik vond die industrie dus eigenlijk... Ja, verstijfd, verkokerd, heel erg blijven hangen in het oude model, heel erg niet meegegaan met de tijd, die boeken business. Ik ga nog een voorbeeld geven. Ik maak zelf boeken, dus ik ben gaan kijken naar een software om boeken te maken. Nou, er was een club die had dan een programma, daar kon je PDF'en maken en K8 en al die verschillende formaten die er dan zijn om e-books te publiceren. Mm-hmm. Ik ga even bij die mannen kijken en zeg, nou, hoe werkt dat nou? Ja. En dan ga ik een beetje de diepte in, dus dan vraag ik over voetnoten en over indexen en over table of contents en over... En wat blijkt nou? Dat die mannen niks anders doen dan een Word-file. En in Word kun je ook een index maken en kun je ook een table of contents maken, maar die maak je dus in Word. En dan was het hele programma, deed eigenlijk niks meer dan daar een PDF van maken, maar dan met een aantal varianten. Hè? Dus Nou, maar dat is misschien voor de meeste mensen ook al te ingewikkeld om zelf die formaten te maken. Het vreemde is, dat was dus een heel professionele club met een hele grote stand. En ik zeg, nou, laat even zien. Ik heb wel ergens een PDF staan. En die wil ik dan even naar een ander formaat hebben. Hè? Dus ik wil van mijn PDF wil ik een e-book dit of dat hebben. Nee, dat kon niet. Dan moet het eerst terug naar Word. En waar komt er dus op neer dat die mannen dus een trucje gevonden hebben om vanaf Word een PDF te maken? Nou, als je goed kijkt, dan kun je in Word ook een PDF maken, maar die is wat beperkt. Hè? En ik denk bij de volgende fase van Word zit dat er natuurlijk ook in dat je al die formaatjes kunt maken. Maar toen vroeg ik dus, maar goed. Maar ik heb toch ook dan, van die Calibre software waarmee je van alles kan exporteren. Ja, daarom. Het Bart, kwam zo, welke software moeten we hebben dan voor een boek te maken? Calibre of niet? Nou, ja, wat je al zegt, Calibre is denk ik de beste in zijn soort. Het is een hele goede e-book manager. Mm-hmm. Open source voor zowel Linux, OS X als Windows. En heeft ook uitgebreide mogelijkheden om de e-boeken aan te passen. Dus als je een e-book krijgt wat niet helemaal lekker werkt, Of dat komt in een formaat wat je niet helemaal... Want PDF is op zich geen goed formaat voor e-readers. Dus dan kun je dat heel makkelijk converteren. En na die conversie kun je het boek bewerken om eventuele foutjes te verhelpen, fonds aan te passen. En bovendien kun je ook heel makkelijk naar de grote boekenwinkels zoals Bol en Amazon verbinden. Om daar allerlei meta-informatie op te halen en een kaftje op te halen en dat toe te voegen aan het boek. Dan krijg je een heel mooi compleet. Ja, dat is als je een bestaand boek wil in elkaar probeert te hacken. Maar als je en niet alleen dat. De verschillende apparaten hebben natuurlijk allemaal een verschillend formaat wat ze ondersteunen. Dat is dus een programma. Het maakt niet uit wat je wat voor apparaat je eraan hangt. Het is een conversieprogramma. Dus herkent wat het is. Ja, nou, Calibre is automatisch. Calibre is gewoon een. Maar het is een heel goed open source programma wat iedereen gratis kan downloaden. Dus dat is wel een moeilijke markt waar die mannen zich dan in begeven. Nou ja, maar ik vroeg dus een vrij simpel. Ik had dus dan zie je dus een PDF of weet ik wat. Ik zeg, maar het fotootje staat een beetje uit de lijn. Dan moet een beetje naar links. Nee, dan moet hij terug naar. Dan moet hij terug naar Word. Ik zeg, jongens, wat jullie dus verkopen is gewoon een dingetje over Word. Terwijl ik gebruik dus een programma, dat is Ventura, is dat wel Ventura 10. Hè? Dat Ventura is in 87, geloof ik, gemaakt door Xerox. Zoals toen het eerste desktop publishing programma. Nog in de tijd van PageMaker, dat was dan eigenlijk de keuze. Ik gebruik dat nog steeds en ik kan dus gewoon een programma maken. Ik kan een HTM en een PDF maken in alle vormen die ik willen. Ik kan nog niet die e-books hebben, dat heb je gelijk. Die kan je waarschijnlijk in Calibre wel op een of andere manier creëren. Vrij makkelijk om te vormen. En dan denk ik, is dit een industrie, dus die boekenhandel, die boekmaakindustrie, die helemaal achterloopt. En dan praten we toch over Frankfurt, ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn, maar ik was al jaren niet geweest. Het is een stad die enorm de hoogte in gegroeid is. Een enorme, echt een wereldstad met die Europese banken ook en allerlei volkje. Wat daar rondloopt. En dan denk je, zijn ze nou zo achterlijk daar? Ik stond eigenlijk stom verbaasd. Dat. Nou ja, aan de andere kant, wij zitten midden in de IT-bende. En die IT gaat onwijs hard. En ik denk dat de boekenmarkt historisch natuurlijk niet zo hard gaat. Dus als je niet oplet, dan lijkt alles natuurlijk nog zoals 20 jaar geleden of zo. Ja, dat is zo. Maar ook de mensen die daar rondlopen hebben dus een houding waarvan ik dacht, jongens, het komt er eigenlijk om neer dat ze allemaal zitten te vissen in wat ergens in de wereld een nieuwe, hè, zoals die Piketty of dan is dan een nieuw boek van, van deze grote schrijver. Het zijn allemaal leners. Ze proberen zeg maar in de vijver van goedlopende boeken in Amerika dan die eruit te halen en in Nederland uit te gaan brengen. Mm-hmm. He, maar het is de taak van een uitgever om zeg maar een nieuw talent te vinden. Ik had het gevoel dat daar totaal geen interesse in was. En ik vond het eigenlijk wel teleurstellend hoe. Ja, dat is geen goed teken voor een industrie die op die manier in elkaar knapt. Ja? Maar goed, zo gaat het overal. En ik wou even dan een stapje maken naar onze vrienden van HP. Mm-hmm. Die blijkbaar ook besloten hebben om zich aan de moderne tijd aan te passen en hun diensten te splitsen van hun producten. Ja. Of is dit ook? Ja, tenminste, we hebben nu HP gaat splitsen in HP Enterprise en HP blijft gewoon HP. En de site blijft misschien ook HP, dat weten we allemaal niet. In ieder geval worden het eigenlijk twee bedrijven, dus het wordt niet echt transparanter. Want wat is, als ik nou bijvoorbeeld een tin client heb, dan moet ik die gaan zoeken onder de HP, want dat is het consumer end bedrijf, denk ik. Terwijl HP Enterprise doet de servers. Dus ik zou op dit moment even niet weten waar ik mijn tin client moet gaan, bij welke HP ik mijn tin client moet gaan zoeken. Maar ja, dat wordt allemaal natuurlijk duidelijk. Nou ja, waarom noemen ze die gewoon weer compact? Ja. Nee, sowieso een naamwijziging is sowieso wel een goed plan richting een heel nieuwe naam. Want dat maakt in ieder geval heel veel duidelijk. Ja. Dat ze. Maar goed, is dit verwacht of onverwacht? Ik weet het niet. Wat vinden jullie ervan? Ik had het niet gedacht. Er is natuurlijk een HP Lab niet zo best eigenlijk op allerlei fronten. En ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat het heel handig is om het op te splitsen. Tenzij je een van de twee takken gewoon dood wil laten gaan. Maar dat lijkt ook wel niet het doel. Dus... Ja, het verhaal is natuurlijk altijd dat HP nog steeds ongelooflijk veel verdient aan die printers en die printercartridges en die... Dat misschien willen ze het wel verkopen aan Lenovo. Dat zou dan... Een van de twee delen. Ja, precies. Dat ze de consumententak gaan afstoten. Want iedereen die loopt daar weg alsof het pest heeft in de consumentenmarkt. Er is geen droogbrood meer in te verdienen. Ja, ze hebben ook best wel wat fouten gemaakt. Het gaat best wel... De succesrate van HP-producten aan de consumentenkant is niet erg groot. Er zijn toch altijd heel veel problemen mee met software of met updates. Of met... Absoluut, ja. Dat weten we alles van. Ja, rommel die ze leveren en waar ze dan geen support meer aan leveren. Nee, een van de totaal onbekend Chinese machine is bijna beter. Dus dat is wel een probleem voor ze. En dat doen maar, ze zelf. Denk je nou dat ze hun diensten... Kijk, die diensten, die servers, die enterprise... Servers kun je overal krijgen. En de vraag is zelfs of servers nog een business is. Martin, je had het vorige week over dat heel veel kleine bedrijfjes... hun kleine Microsoft servertjes dan maar de deur uit doen in de cloud gaan zitten. Mm-hmm. Ja, dat betekent dat de afzet van servers verschuift in ieder geval van... die kleine onderneming naar Google. En ik denk dat Google op een gegeven moment gewoon niet meer bij HP koopt, maar gewoon bij een of andere leverancier zegt, joh, doe mij maar even 600.000 van die dingen. Ja, ze maken als ik geloof dat het bijvoorbeeld Facebook, die maakt zelf mainboards met accu's op het mainboard, zodat als het stroom uitvalt, dat de stroom van het mainboard accu's in die machines komt, in plaats van UPS systemen die veel duurder zijn. Dus ze maken al gewoon specifieke hardware voor hun datacentrums. Dus ik verwacht wel dat ook bij dat soort grote datacentrums gewoon een zinvolle business is. Dus ik denk inderdaad dat de Googles en de HP's, de Googles en de Facebooks hun eigen hardware gewoon gaan ontwikkelen. Ja, of gewoon en masse bestellen bij Cisco tegen lage marges en zeggen, nou goed, doe maar wat. Ja. Dus dat is een vreemd verhaal. Dus dan moet het, net als bij IBM, dan moet het neerkomen op de services. Ja? Dan moet HP iets leveren wat anderen, en daar zit toch concurrentie in, dat zeg ik al, IBM, maar wat anderen niet kunnen leveren. Ja, ik denk dat ze dat wel kunnen. Ze hebben natuurlijk toch wel allerlei historische klanten die... HP afnemen. Ik denk dat HP servers eigenlijk gewoon voor de MKB en de grotere bedrijven die servers willen hebben op dit moment toch eigenlijk stabieler en degelijker zijn dan bijvoorbeeld de Dell varianten. Dus ze doen hier en daar wel wat goed. Dus de enterprise tak doet het eigenlijk best wel aardig, zou ik haar zeggen. Ja. Dus Bart zegt van nou, het zou een marge kwestie zijn. Het bedrijf verdelen in een low margin en in een high margin business. Mm-hmm. Dat is echt niet slecht, want dat zijn heel verschillende werelden. Ja? Hoe eerder je begint met het opsplitsen, hoe makkelijker het is om straks een deel te verkopen. Ja, en wat ik zeg, dus mijn gevoel over die HP-servers en zo is erg goed. En dat leeft ook wel bij andere automatiseerders in de markt. Dus daar hebben ze gewoon een goede naam. En inderdaad op die eindproducten van die standalone dingen met touch en weet ik veel wat, allemaal crap. Maar je denkt niet dat het begin van het einde is? Misschien voor die consumentendeel. Ik kan niet van heel HP, dat is veel te groot voor, denk ik. Ja, maar goed, er wordt al... Nee, de naam HP zal niet verdwijnen, maar ja... Maar het is niet onwaarschijnlijk dat ze zich terugtrekken aan de bepaalde markt. Ja. Ja, want je koopt een printertje voor zes tientjes en het geld wordt verdiend aan de... Maar ook zakelijke machines voor de zakelijke markt. Printers die kosten tegenwoordig €200 of zo. Daar kan je natuurlijk... Vroeger moest je nog eens €3000 neergooien voor een knappe zakelijke megastamper. Nou, ik zeg nu €200, maar misschien. Maar de verhouding tussen wat het vroeger was en wat het nu allemaal kost, is echt bizar. Ja. Zeg, ik zie dat Jaap van Til in de lucht is. Probeer die eens erbij te halen. Over welk onderwerp? Over pen. Jaap van Til is de netwerkman, dat weet je. Ik zal eens kijken. kijken of we hem erbij kunnen halen. Ja, wat viel mij verder op deze week? Computable is gestopt. Weten jullie nog wat Computable was? Was dat niet zo'n ding met papier en dingen die je kon lezen? Ja, zo'n totaal achterhaald concept van ja. Ja, eigenlijk, ja, mm-hmm. Dat kennen we alleen nog op de wc, hè. Maar goed, maar een van de oudste bladen, hè, de automatiseringsgids, geloof ik, de oudste, en de computer kwam snel daarna. En dat is opgedoekt met een dik verhaal van dat ze, dat het nieuws tegenwoordig veel sneller gaat, en dat je toch altijd achterloopt en dat een website beter is. Maar er wordt weinig gezegd over een website. En het is gewoon opgedoekt, te weinig advertenties. En ik moet zeggen, ik ken dat probleem natuurlijk ook als uitgever van papier. En een tijdperk afgesloten in een zekere zin. Ik bedoel, ik ken de tijd nog dat Computable, weet ik wel, 50, 60, 100 pagina's dik was en iedere week. En dat waren toonaangevende bladen die en meningen. En dus nou niet meer. Het einde der dingen. Ja, ik denk ook dat inderdaad... Ik ben nergens op geabonneerd ondertussen. Maar ook inderdaad wat vroeger de berg boeken die ik kocht om als IT-figuur mijn kennis naar binnen te slurpen, zal ik maar zeggen. Die is aanzienlijk gedaald. En dan koop ik voor de gein nog weer een of andere JavaScript boek. En dan kijk ik er eigenlijk maar 4 keer in of zo. En dan denk ik, ja, wat is eigenlijk nu het nut nog om zo'n boek aan te schaffen? Want ongeveer alles staat op Stack Overflow in onze IT-programmeerbusiness. Alle antwoorden kan je overal ongeveer vinden. Dus ja, het internet kilt ook de computerboeken, maar ook de computertijdschriften natuurlijk. Ja, en dat is dus de vraag. Dat was dus ook een van de dingen waarom ik naar die boegmes ging. En daar krijg je natuurlijk verschillende antwoorden. Dat zeg ik, de hele sfeer is niet met de tijd meegegaan. Maar ik sprak toch met de Amerikanen. Die zeiden dat er vorig jaar meer papieren boeken zijn verkocht dan ooit. En er is ook wel wat onderzoek dat de retentiefactor... Met een heel creatief meter waarschijnlijk. Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook het gevoel dat... nog niet zo gek een roman is. Die bedoel, als boekvorm is toch nog, heeft toch nog enige waarde, lijkt mij, voor in je boekenkast en zo. Er is een soort ander beleving misschien dan... Dat heet embodied cognition. Dat als je dingen in je handen hebt, dan leer je beter en dat soort dingen. En daar was toevallig van de week een televisieuitzending over die Waldorfscholen. En dat dus in Amerika de rijke mensen hun kinderen naar scholen sturen zonder computers tot hun 16e jaar. Mm-hmm. Omdat ze denken, en daar is wel onderbouwd, dat allemaal niet zo goed is, dat leren van een scherm. En dat maar combineren en dat aan de oppervlakkigheid mashups maken. Dus ik heb het gevoel dat daar ik ben dus heel erg tegen die scholen, die Steve Jobs scholen. Ik denk dat je daar kinderen krijgt die van oppervlakkigheid en multitasking uit elkaar vallen en nooit een normale baan zullen vinden. Het onderzoek wordt gedaan, wat de laatste tijd natuurlijk veel makkelijker is met al die scans, is dat als je bijvoorbeeld schrijven met je hand, dat is dus een micromotorische functie van je handen, maar dat zich dan ook vertaalt in een betere micromotorische ontwikkeling van dat stukje van de hersenen wat zich daar dus mee bezighoudt. He, dat er dus een verband is tussen wat je met je handen doet en wat je hersenen zich ontwikkelen. Dus de retentiefactor van lezen van papier is beter dan de retentiefactor van lezen van een scherm. Ja, het is een ontwikkeling en daar ben ik eigenlijk ook naar gaan kijken. En er waren een aantal mensen die daar dus wat inzicht in hadden. Die zeiden, nou, het zal wel blijven, die boeken. Maar de algemene trend is natuurlijk dat iedereen naar EPUB en e-book gaat. En dat er nog ook wel, er was een halve hal besteed aan gesproken boeken. En dat is natuurlijk ook iets wat gaat komen, wat ik eigenlijk op het internet nog niet zoveel vind. We willen dan toch liever naar TED kijken of zo. Nou, ik heb Zweeds geleerd door in mijn auto heel veel boeken te luisteren. Dus ik ben erg voor die boeken, vooral in een andere taal. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat ik in mijn eigen taal die boeken ga luisteren. Ja, maar nou, precies wat je nou noemt. Je hebt het geleerd door te luisteren. Ja? Nou is luisteren en kijken en voelen, dat zijn allemaal andere zintuigen. En dat blijkt dus heel goed te werken. Hè? Ik ben 3 dagen naar die beurs daar. En dan luister ik alleen maar naar de Duitse radio. En dan kom ik daar en is mijn Duits gewoon een stuk beter. Dat werkt dus. Nou, nee, maar daarom ik denk dat, ja, dat zeker een heel... Vooral voor het leren van talen en zo zijn boeken die je kan luisteren onwijs. Vind ik zelf. Prima. Gaat ook heel snel. Tenminste. Okay. Wat is er verder gebeurd? Behalve dat onze overheid zich nog maar steeds druk maakt over het wat ze allemaal wel en niet mogen. Daar schrik ik een beetje van natuurlijk. Hè, wat meneer Opstelten en consorten iedere week weer menen te mogen doen. Dan wou ik even het onderwerp Zero Days. Weten jullie wat Zero Days zijn? Ja. Wat zijn dat volgens jou, Bart? Zero Days zijn, voornamelijk beveiligingsproblemen die heel erg nieuw zijn. Die net zijn uitgekomen. Dus de eerste dag dat ze beschikbaar zijn. Dus Zero Day zijn vaak problemen waar nog geen oplossing voor bestaat. Er zijn nog geen patches voor. Er zijn nog geen antivirusprogramma's die daar tegen beschermen. Ja. Ik begrijp dat het woord komt uit het feit dat mensen die ontdekkingen, ze ontdekken dat ergens een gat zit, dat ze dat geheim houden een paar dagen. Ja, totdat ze in de publiciteit komt. Dat zijn de Zero Days, daar komt het woord vandaan. En nu blijkt dat met name de Amerikaanse overheid daar graag gebruik van wil maken. En dat ook, dat is dan ook in Nederland de discussie van, moet je het melden? Als de Nederlandse politie vindt dat de achterdeur van de ING openstaat, en dat heel handig is om even te kijken hoe de banktegoeden van de grote advocaten in Nederland toch maar groeien, zou ik maar zeggen, ja. Dan hebben ze de neiging om dat stil te houden. En nu wordt er in de Tweede Kamer, of de Eerste Kamer zelfs, gezegd van nou, dat mag niet. Zo gauw je als overheid zoiets vindt, moet je dat naar de openbaarheid brengen, moet je maatregelen nemen. En dat moet je niet door de politie laten doen, of door justitie. Daar moet een onafhankelijke organisatie voor komen die dan bepaalt of dit wel of niet acceptabel is. Maatregelen dan? Want we hebben natuurlijk met Heartbleed gezien dat ze eerst als een gek de patch zijn gaan schrijven voordat ze de publiciteit zijn gaan... Nee, maar dat noem je dan Zero Days. Dat betekent dat je het onder de pet houdt en maatregelen gaat nemen. Het hangt een beetje vanaf wie hem ontdekt, hè? Kijk, als de mensen die goede bedoelingen hebben ontdekken, dan gaan die waarschijnlijk de bedrijven waarschuwen en een oplossing bedenken. Ja, we hebben de overheid of dat wel of niet moet gaan. Maar de overheid gaat zelf de Zero Day patch programmeren. Dat is toch een probleem? Ze gaan Zero Days gebruiken. Dat is maar stel, de overheid vindt de Zero Day. De overheid. Wat gaan ze dan doen? Ja. Lachen, man. Die heeft dus 2 petten op, begrijp je? Die heeft de verplichting. En dat is wat de Eerste Kamer nu vindt. Als jij slim genoeg bent om Zero Days te ontdekken, ga je dus niet voor de overheid werken. Dan ga je op een plek werken waar je geld kunt verdienen. Maar wat er dus waarschijnlijk gebeurt, is dat er is een crimineel. Op een gegeven moment komt men erachter dat er een lek zit. En dat een stel foute jongens daarmee bezig zijn. Mm-hmm. Ja? En die trekken ergens geld af of wat dan ook. Daar komt de overheid achter. En wat doet de overheid? Die heeft dan de neiging om toch nog 2 dagen de bek te houden. En zeggen, nou ja, die schade dat regelen we later wel. Maar we gebruiken ditzelfde trucje even om zelf te gaan vissen. Mm-hmm. En dat wil men nu voorkomen door te zeggen, er moet een onafhankelijke instantie zijn die dus bepaalt wat er moet gebeuren. Dat betekent niet openbaar maken, maar dat betekent openbaar maken naar, weet ik wel, naar Google of betrokken partijen in de industrie, zoals dat met Heartbleed ook is gebeurd. Dat de grote gevaarlijke jongens, dat die even gewaarschuwd worden van hallo, maak dat gaatje even dicht. Ja. Maar in ieder geval Zero Day. Dus ik heb het opgenomen in mijn boek maar, want dat is dus de nieuwe kreet. Je moet het weten. Zero Day. Ja. Ik dacht dat je dagen dat je die betaald kreeg of zo, maar dat was... Nee, code, als we dan toch over code en programmeren en zo hebben. Code.org Die is aan het partneren met Google en Microsoft, want ze hebben nu al 44 miljoen studenten computerspul geleerd, volgens hun eigen zeggen. Ik had voor vandaag nog niet van code.org gehoord. Maar, nee, ik kan ook niet zeggen dat ik ermee bekend ben. Maar 44 miljoen studenten hebben daar al mee... Maar is dat de club die, want ik heb wel stukken gelezen, dat er gezegd wordt, we moeten weer leren programmeren, want anders dat is het enige wat overblijft. Ja, dat zou kunnen. Dat ziet er wel zo uit, ja. Maar ze hebben nu in ieder geval, willen ze dus meer geld, want ze willen van 44 naar 100 miljoen studenten. Ik weet niet waar die zijn, want ik heb ze nog niet gezien. Maar... Nou, wat ik gelezen heb is dat ze dus op allerlei universiteiten dus in ieder geval weer gewoon in het curriculum opnemen dat je moet C of C++ of wat dan ook moet leren. Hè? En omdat toch de meeste mensen daar overheen stappen, die willen gelijk op een ander niveau. Ik denk dat nu JavaScript de way to go is. En waarom zou je dat dan niet gaan leren? Want zo anders dan C is dat nou ook weer niet. Dus... Ja, maar goed, het idee is dat het niet uitmaakt of je nou Algol leert of zoiets. Ah, ik bedoel, het is toch leuk om de taal van nu te leren, want we krijgen van die Pascal-effecten. Ja, wij kregen vroeger dan Pascal op school of zo en dat was echt bagger. Dat wou je niet eens weten, gewoon omdat het Pascal was. Dus het is toch leuker om een beetje cool bij de tijd nieuwe programmeertaal op school te leren. Ja, maar het idee is natuurlijk toch, dat ik heb ook nog in de Commodore 64 klutsen. Op machinetaalniveau om te begrijpen hoe een computer werkt, omdat de logica die daarachter zit, die is niet van belang. Het gaat erom dat je mensen leert om op dat niveau te denken, in dingen opbouwen vanuit heel simpele en heel basisdingen, want of daar nou echt innovatie vandaan komt, maar goed, dat weet ik niet. Maar wel, ik vind het ook belangrijk dat mensen, het is belangrijker dat je leert schaken, dan dat je leert Facebooken, denk ik. Dat zou kunnen. In Skype, die je blokt, lokale telefoongesprekken in India vanaf 10 november. We weten niet waarom. Het is wel aangekondigd, maar er is geen verklaring gegeven waarom het überhaupt gebeurt. Dus... Ja, maar is dat niet omdat de lokale telefoonmaatschappij daar, dat zijn niet vreselijk oncorrupte landen, dat allemaal geregeld is? Kijk, in Nederland is dat ook een van de kwesties. Dat is het dataverbruik. Wijken mensen uit naar wifi en gaan via Skype dus bellen. Ik bedoel, ik bel internationaal ook alleen maar via Skype. Mm-hmm. Toch? Ja? Waarom zou ik het niet doen? Maar je kan dus wel nog met mensen skypen in India, maar je kan niet meer de gewone lijnen op, zal ik maar zeggen, vanaf 10 november. Maar... Misschien is het wel gewoon een algemene trend. Binnenkort worden alle landlijnacties vanuit Skype door Microsoft gekild. Ja, maar goed. Hoeveel zijn er nog in Nederland met zo'n landlijn? Ik heb er nog één, maar... Je moet het toch op een of andere manier nog hebben. Een soort ouderwetse... Ik denk dat de jeugd van nu geen vast telefoonnummer meer neemt. Maar Ja, maar dat heb je vaak ook. Als je geen vaste lijn hebt, heb je dus ook geen vast internet. Ja, dat komt nog meestal samen. Daarom heb ik het nog een keer met een vaste lijn. Ja, het kost niet extra. Maar ja, dat is dan ongeveer het argument, neem ik aan, voor de toekomst. Voor de nieuweling die nu van school komt en die denkt, laat ik eens een huisje, boompje, beestje, gezin starten. Neemt hij dan nog een vast telefoonnummer? Ja. Vraag het me af. Allemaal oude dingen. Maar hoe zit dat dan verder met die wifi uitrol? Want ik heb dus altijd gedacht, dat de uitrol van FON en de KPN is daar achter gaan hangen, heel vreemd. En publieke wifi-spotplekken, dat de grote ontwikkeling zou zijn. Nou blijkt dat eigenlijk in Groningen zijn ze mee bezig geweest, in Rotterdam, dus allemaal een beetje... Je kan nu inderdaad, in FON hebben wij natuurlijk al 100 jaar geleden gezegd dat waarschijnlijk wel wat gaat worden. En nu begin je pas te zien dat je kan aangeven dat je via je KPN-modem FON wil enabelen. Ja, en dan kan je dus inderdaad nu op allerlei KPN-FON dingen inloggen, die gewoon bij mensen thuis, dat zijn gewoon de routers bij de mensen thuis. Ja goed, dat doen we dan social wifi. Wat ik bedoel, ik heb wel eens in Amsterdam, en ik weet niet eens of het afgedrukt is, maar ik heb het wel geschreven. Dus het is natuurlijk absurd dat hele blokken huizen waar mensen op minimumniveau leven, toch allemaal 30 euro in de maand moeten betalen voor hun wifi, of voor hun verbinding. Dat kan je ook per blok doen natuurlijk, hè. En dan kan je wel bij de buurman zijn porno verzameling misschien. Maar het scheelt zoveel geld dat dat niet veel meer gebeurt. Maar met dat fon kun je dus gewoon hopen dat je buurman een fonaansluiting heeft en dan gewoon mee gaan zitten draaien. Ja, het is toch gewoon een soort open delen van wifi. Maar goed, het is ingezet. En dan vraag ik me af, is het ingezet om andere fondinitiatieven onmogelijk te maken? Ik hoor ook niet in België, waar ze dus al veel langer met dat fond werken, hoeveel dat gebruikt wordt. Heeft iemand daar een idee over? Nee, ik heb geen idee. Ik heb wel mensen die nu op die fond geconnect zijn sinds kort. Dus het begint nu pas in Nederland te leven, denk ik. Nu inderdaad UPC en KPN allebei met een fondsalternatief aan het komen zijn. Ja, het scheelt een hoop geld natuurlijk, omdat die 3G-abonnementen allemaal afgeknepen en waardeloos en niet gewoon flat fee zijn. Want ze creëren het zelf, want ze zouden natuurlijk ook alles gewoon flat fee 4G kunnen doen of 3G. Ja, maar goed, de mensen gebruiken steeds meer bandbreedte en ik weet het ook niet. Dat is waarom ik een vaste lijn heb. Als ik echt 3 gigabyte moet oversturen van iets, dan is dat toch handiger dan met een 3G abonnementje dan maar gelijk piep. Huh? Oké, okay. Maar goed, wat is er verder gebeurd? Apple heeft 139 miljoen dollar achtergehouden naar GT Advanced. En dat is de Saphir, zeg ik dat goed, leverancier. En dus die gaat failliet. Dus ik vind wel... Wat is Saphir is? Het is zo'n mineraal company. Oh. Maar ze gaan nu failliet. GT Advanced Technology. Bart, bevestig even dat het Saphir is. Maar wacht even, dus ik heb er niet van gehoord. Apple het zal wel Sapphire zijn, maar geen idee. Sorry. Apple heeft... Bespaart Apple daar 100 zoveel miljoen mee? Nee, ze hebben mee, dat ook afgehouden. En nu is dat bedrijf failliet gegaan, zal ik maar zeggen. Maar dat is de aanleverbedrijf van Apple voor dat spul. Maar sinds Bart niet bevestigt dat het Saphir is, durf ik het nu niet hard te roepen. Waarom staat dat hier niet? Ik weet niet hoe de wetten in allerlei landen zijn. Maar kijk, als je in Nederland een schuld hebt met een bedrijf en je betaalt niet en ze gaan failliet, dan staat er toch een meneer en die zegt, hallo, betalen niet. Ja, en nee, achteraf kan je nu natuurlijk, die krijgen ze waarschijnlijk dat geld alsnog wel van Apple doorgestuurd. Maar als je natuurlijk zo'n groot bedrag gewoon niet krijgt, dan ga je automatisch... Sapphire Supplier. Dus dat is inderdaad de Saphir toeleverancier van Apple. Die is dus nu failliet. Maar Apple heeft het eigenlijk half getriggerd, zal ik maar zeggen. Dat ze nu failliet zijn. Dus ik weet niet of dat dan Apple nu goedkoop de hele business gaat opkopen. De nieuwe manier van handelen. Ja, ook niet. Ik weet ook niet wat dat betekent. Ik kan het bericht niet echt plaatsen. Het is, behalve het is, dan dat Saphir natuurlijk overal en ergens in die telefoons gebruikt wordt, blijkbaar. Dus zou dat niet ook als Apple schade? Ik kan het ook niet helemaal plaatsen wat hier aan de hand is. Maar het is wel bijzonder dat je dus 139 miljoen achterhoudt. Dat dan je supplier failliet gaat. En dat je dan mogelijk straks geen Saphir meer hebt. Oké, het is mij geheel ontgaan. Okay. Ergens eind november. Huh? Unity. Oké. Okay. Bart, had je daar wel wat over gelezen? Want die Unity engine die staat te koop. Is de vraag of iemand hem gaat kopen. Voor 2. Unity? Is dat niet een... Game engine. Ja, precies. Die staat te koop. Unity game engine staat te koop. En dat is de game engine waar ongeveer iedereen zijn games tegenwoordig in maart. Nou ja, 5. Dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Dat hoor ik van mijn zoons ook dat dat. Nee. Want? En dat de ontwikkeling in die games engines dat ook heel snel is. Nou, en ze willen Unity voor ongeveer 2 biljoen of zo verkopen aan iemand. En het staat nu in de uitverkoop. Je praat over biljoen, je bedoelt over 2000 miljard? Nee. 2 miljard bedoel ik. Sorry. Zeg ik het? Ja, goed. Nou, goed, het kan. Wat ik hoor uit die industrie is dat het probleem is dat na ongeveer 4-5 jaar zijn de mensen die dus getraind zijn in systeem A, B of C, die zijn achterhaald. Dan komen er van de scholen, want er zijn ontzettend veel scholen waar je tegenwoordig game design kunt leren, komen mensen met nieuwe systemen. En dan is het probleem, hoe krijg je die oude club aangepast? Want die moeten dus een nieuwe taal leren of een nieuwe omgeving. En die willen dat dan allemaal in de baas van de tijd doen. En de baas zegt dan van ja, ik neem gewoon een nieuwe. Mm-hmm. Ja? Ik kijk eens even op Wikipedia. En daar staat een hele lange lijst met game engines. En Unity staat er niet eens tussen. Ja, maar Unity is 50% van de mobiele markt is Unity driven. Oh, mobiele markt. Maar Hearthstone en zo zijn ook allemaal Unity uit mijn hoofd gezegd. Dus dat zijn toch wel. En Game of Warcraft is Unity. Zeg ik even ook uit mijn hoofd. World of Warcraft bedoel ik. Dus dat zijn toch geen Hearthstone en de World of Warcraft dingen zijn wel redelijk groot. Dus dat zou je toch wel op die lijst moeten vinden, Bart, toch? Maar zeker. Anyway, het is inderdaad 2 biljoen in Amerikaanse dollars. Dat is een miljard hoor. Een biljoen is een miljard. Dus, ja. Dus dat is in dat soort termen bijna peanuts hoor. Een miljard is niks, ja. Dat moet de overheid in Nederland dan maar aanschaffen voor de Nederlandse game-industrie. Nou, oké, ja, ik zie het nu. Het is inderdaad ooit voor de Mac OS ontwikkeld. Nu wordt het gebruikt op Nintendo de Wii. Ja. Echt, spannend is het allemaal niet. Nee, dat lijkt me niet. Jongens, wat wel spannend is Windows 10. Het schijnt dat meneer Nadella, de nieuwe baas, gezegd heeft van nou ja, dat Windows 8 dat was een beetje zootje. Of het is een beetje zootje. Het is niet helemaal dingen. Nou, ik vind dat soort berichten altijd wat uit zijn verband gerukt. Maar toch wel interessant dat het betekent dat Windows 8 een soort Vista zou zijn. Want gauw vergeten en overstappen op Windows 10. Mm-hmm. Wat vinden jullie ervan? Jullie hebben Windows draaien, neem ik aan. Windows 10 draaien. Ja, wat vinden we ervan? Het is Windows 8 met een paar dingetjes erbij. Ik vind het allemaal een beetje heel spannend. Maar het is nog vroeg en dan gaat hoop ik, nog een hoop veranderen. Maar voorlopig, naar het startmenu, het is een beetje half gaar. Ik ben er niet kapot van. Er zijn een aantal dingen die ontbreken. Die moet je nog steeds 2 of 3 keer klikken voordat je computer uit kunt zetten. Vind ik jammer. Gemiste kans. Dus dat moet echt nog een stuk beter gemaakt worden. En die andere dingen die erin zitten, zoals een multi-desktop omgeving. Ja, leuk. Dat je nou eindelijk met Ctrl-V dingen kunt pasten in je command line. Ook niet zo spannend. Wow. Bovendien zijn er allemaal losse utilities voor die je dat allemaal laat doen in Windows 8. Dus ik ben niet onder de indruk. Maar ik hoop dat het nog wel gaat komen. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik denk ook dat het Windows 8 gewoon is in een iets nieuwer jasje. Maar nu wel met de startknop. De Windows 8.1 en Windows 8 vond ik veel stabieler eigenlijk overkomen dan Windows 7. Dus ik vind Windows 8 zelf niet zo'n mislukt product, zolang je er maar een startknop zelf aan toevoegt. Nee, 8.1 is er zijn de ruwe kantjes vanaf en ik vind het erg goed. Bovendien is het ook net een fractie lichter dan Windows 7. Op oude hardware doet hij het ook zelf. Oude hardware draait het heel erg goed. Dus ik ben eigenlijk wel redelijk fan van Windows 8.1. Als je er maar een startknop in stopt, is mijn visie. Nou ja, we krijgen hem dus. Ja, okay. Maar dat is dan wat Windows 10 zou moeten heten. Maar wat ik zo opvallend vind, is dat zo'n man als Nadella Ja, uitspraak. Dat is ook heel gevaarlijk, want er zijn allerlei bedrijven die zijn natuurlijk aan het overstappen naar Windows 2012 server. Omdat ze toch ongeveer nu het tijdstip is om dat te doen. Windows 2012 server is Windows R2 is Windows 8.1, zullen we maar zeggen, in serverland. Als je dan nu gaat beweren dat het eigenlijk allemaal maar crap is, wat... Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Luc, die eerste zin. Het wordt uit zijn verband getrokken en... Hij heeft inderdaad misschien gezegd, ja, Windows 8.1 is niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. En dat wordt dan uitgelegd als, het is een grote tegenvaller, denk ik. Ik ga dat nog eens even zien. Ik heb het artikel zelf nog niet gelezen. Ik denk dat die mensen daar natuurlijk ook zitten kijken naar tendensen als de opkomst van Android. Hoe gaat het, lukt het Apple met iOS om bij te komen in de zakelijke markt? Of daar gaat het om, waar de relatieve prestaties en hoe de mensen dat interpreteren. En we zien bijvoorbeeld toch in de lagere tabletklasse, toch dat Windows niet echt opstomen. Ik bedoel, de Surface 3 schijnt een echt prima machine te zijn, maar dat is wel een premium prijs aan de bovenkant van de markt. Aan de onderkant heb je de alternatieve Chrome, iOS, dat zit wel van Apple, maar ik denk dat Microsoft daarmee worstelt. Van hoe houden we die markten binnenboord? Business software zich toch naar een soort webapplicaties gaat verplaatsen. En dat je dus straks inderdaad alleen een browser nodig hebt. En dat dus geen houdbaar, dat kan je niet houden. Dus je kan er niks aan doen. Het gaat richting de browser. En de browser wordt straks heel goedkoop op een willekeurig tablet. Ja. Dus dat denk ik. We zagen net Amazon heeft net Dynamo. Dynamo DB geüpgrade naar JSON interface voor browser toegang. Ze hebben 25 gigabyte free tier aangeboden voor developers. Dus developers kunnen nu, zal ik maar zeggen, een game volgens Amazon dan, volgens Werner Vogel, die zegt dat je 1500 maandelijkse users en 500.000 impressions per month, dat je dat kan runnen op een free tier functie voor een game. Maar deze nieuwe dingen als DynamoDB kan je ook voor business applicaties prima toepassen. En ja, je hebt alleen een browser nodig. Amazon is op tijd. Oké, dus de strijd in operating systemen land, maar dus ook voor Microsoft. Kijk, Microsoft is ook in mijn gevoel afgegleden van de leider van de pack tot een volger, hè, die hun positie proberen te verdedigen. Ik zie ze niet meer als toonaangevend qua computertoepassingen. Ik bedoel, ze doen niks in drones, ze doen niks in robotics, ze doen niks ze lopen achter de feiten aan. Ik las ergens een interview met Bill Gates die gezegd heeft dat hij vindt dat eigenlijk Office de centrale kracht is van Microsoft en dat ze daar nog veel meer aan zouden moeten doen. Mm-hmm. En dat stond dan weer in de context van een verhaal dat Bill Gates toch weer wat meer zou gaan doen voor Microsoft. Met name dus op dat gebied van Office. Als ik dat allemaal combineer en even aannemen dat Nadella en Bill Gates toch nog wel met elkaar praten, dan zie je dat daar een onzekerheid is. Waar zitten we over 10 jaar? Nou, ik denk dat ze dat ook echt zelf niet weten. Net zo, wij doen natuurlijk ook voorspellingen over dat tenminste ik zeg dan dat het allemaal heel erg grote kans heeft dat we in de browser terechtkomen, zelfs met business applicaties. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook allemaal soort Docker instances worden die allemaal lokaal draaien op al onze PC's. Want ik vind hoe Docker nu komt stijgen in de serverwereld en om ons heen, de hele Docker beweging, zal ik maar zeggen, die gaat zo hard. Wacht even, leg me even uit wat Docker beweging is. je had vroeger, als ik jou een heel specifiek systeem wilde leveren, dan kon ik dat leveren als een VM, een virtual machine. Ja. En in die VM draaide dan een operating system, zoals bijvoorbeeld Linux of een Ubuntu, laten we maar even simpel Ubuntu zeggen. En daar had ik dan allerlei specifieke tools en libraries en speciaal gecompileerde dingen. En aan de eindresultaat was dat jij een blok had wat deed wat je moest doen. Ja, je CMS bijvoorbeeld. Ja. Of een CRM, een compleet CRM pakket. Ja. Dat was een vrij groot blok, die VM, en vrij moeilijk tussen allerlei bedrijven heen en weer te halen en overal aan de praat te brengen. Was wel, omdat het in zo'n VM zat, een soort black box waar je helemaal niks mee moeilijk hoeft te doen. Maar als je er meerdere wilde draaien, dan had je dus al heel veel servers nodig. Docker maakt gebruik van de containerfunctie van Linux. En Linux heeft sinds een poos hebben ze een containerfunctie. Dat houdt in dat een deel van je start Ubuntu. En dan in plaats van dat je dan een VM start of nog iets anders doet, start je een heel stuk code in een container. En een container is helemaal afgeschermd van een andere container die je start. Dus als je 40 containers start op een Linux, dan is Docker is gecontainerizeerde virtualisatie. Ja, behalve dan dat het dus geen VM's zijn. Het zijn... Maar je hebt gewoon stukken ruigen gereserveerd en daar kan niemand bij komen. Dat is de ze maken, dat Docker maakt eigenlijk veilig gebruik van de containerfunctie van Linux. En shipped eigenlijk, Docker zorgt ook voor de shipment van containers en de update van containers. En het is een soort, Docker hangt boven de Linux containers. En we zien overal in de applicaties als containers worden nu uitgebracht. Een prachtig beeld, dus je hebt je krijgt zo'n logistiek beeld inderdaad. Dat is ook precies wat het is. Ze hebben de container omschreven. Docker heeft omschreven een container, een zeecontainer heeft een maat van dit bij dit bij dit bij dit. Oké, en die kun je dus uit... Ja, dat is wel handig. En het voordeel is dat het heel erg lichtgewicht is. Je kan dus op één klein servertje kan je wel 80 of 800 Docker instances draaien. Terwijl als je dat als VM's doet, dan kan je er misschien 8 draaien en dan is je geheugen op. Want elke VM heeft geheugen nodig. Zoveel gig en harde space. En waarom doet Docker dat met minder geheugen? Want je moet toch binnen dat stuk moeten dan toch een soort operating system. Ja, maar het operating system zit niet in de container. Ja. Oh, het operating system zit niet in de container. Okay. Nee, dus dat je kan niet een Docker instance verplaatsen van een Linux systeem naar een Windows systeem. Omdat het echt gebruik maakt van de containerfunctie van Linux. Je kan wel tussen een CentOS Linux en een Ubuntu dingen uitwisselen. Omdat de verschillen op dat niveau niet zo groot zijn. Compartmentalization dus. Ja. Oké, goed. Nou, dan weet ik nog weer wat Docker is. Het is een moeilijk begrip eerlijk gezegd. Maar... Het verovert redelijk snel de wereld, omdat het zo weinig resources pakt. De updates zo snel gaan. Het werkt ook een klein beetje als... Zitten ook functionaliteiten als van Git in. Dus er worden ook alleen maar op sommige fronten alleen maar de verschillen tussen twee containers heen en weer gestuurd. Dus als ik jou een iets vernieuwde container wil sturen van mijn nieuwe programma, dan stuurt Docker alleen maar de verschillen van mijn container, de vernieuwingen in mijn container naar jouw container. En dan update je dus dat vrij snel. En de data die heen en weer gaat over het internet en over de... Ja, overal is dus minimaal. Dus, goed, nou, dat weet ik. Docker, en daar ga ik er deze week over denken. En, Docker moet nog in jouw boek. Want dat neemt definitief... Ik zou het bijna zeggen, daar ben ik nu mee bezig om... Ik lees je met Docker is een open platform for developers en sysadmins to build, ship and run distributed applications. Ja. Wauw. Dat moet absoluut. Dat zijn de kreet die elke week... Ja, het jargon, zal ik maar zeggen, neemt toe. En dat is natuurlijk heel leuk als je in de kroeg kunt zeggen... Joh, Heb je al Dokker of... Heb je... Ja, heb je al je Zero Days overleefd? Goed, we gaan ons allemaal verdiepen in Dokker. Iedereen bedankt voor het luisteren. En het IT-bende forum is nu half verplaatst naar podcastplayer.com. Het runt in een Docker-container, by the way. En iedereen is vrij om daar podcasten op te... Zo ja, wat modern. Iedereen is vrij om daar podcasten op te publiceren, commentaar te geven enzovoort. Tot ziens. Oké, doei.